السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور اپنی نعمت احسان پورا کر دیا، تمہارے لیے دین کو اسلام کے نام سے پسند کر دیا. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جا چکا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو احادیث، سنت، اپنا طریقہ زندگی کے ساتھ جو وضاحتیں فرما دیں، اس کے علاوہ اب مزید دین نہیں بنایا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں اپنی بات ارشاد فرمانے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے: شر الامور محدثاتها. دین کے معاملات میں یا دنیا کے معاملات میں وہ تمام نئی باتیں، وہ سب سے شر ہیں. وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. بدعت با دا العین اس کا مادہ ہے. اس کا لغت کے اعتبار سے تو معنی ہے پہلے جس چیز کی مثال نہ ہو آج ایک چیز کو بنا لیا جائے، تو یہ پہلے کے مقابلہ میں یہ بدعت قرار پائے گی. لیکن یہ لغت کا معنی ہے, اصطلاح اسلام میں یا اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے اعتبار سے بدعت کا معنی ہے ہر وہ عمل جس عمل کے کرنے کے تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود تھے. ہر وہ عمل جس عمل کے کرنے کے تقاضے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود تھے, ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باوجود ان تقاضوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل نہیں کیا. آپ کے بعد کوئی بندہ انہی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نیکی سمجھ کے ایک عمل کو جاری کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں بدعت. دوبارہ سمجھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک عمل کے تقاضے موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کام انجام نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ انہی تقاضے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نیکی سمجھ کر ایک کام کو انجام دینا شروع کر دے, یہ بدعت کہلائے. اگر ان تقاضوں کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتا پھر بھی بدعت نہیں بنے گی. ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بندہ عمل کرتا ہے لیکن اس کو نیکی نہیں سمجھتا پھر بھی بدعت نہیں بنے گا. بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ مسجد کا مینار بدعت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مینار کہاں تھا, یہ لاؤڈ سپیکر بدعت ہے. بھائی یہ بدعت تب بنے جب کوئی مسلمان اس مینار کو یا سپیکر کو نیکی سمجھ کر ابتدا کرے. اس کے بغیر جمعہ خطبہ جائز نہیں, مینار کے بغیر مسجد جائز نہیں. کوئی بندہ بھی دنیا میں یہ نظریہ نہیں رکھتا. اگر کوئی بندہ اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو پھر یہ بدعت ہوئے گی. اگر نیکی سمجھ کر یہ چیزیں یا اس طرح کی اور چیزیں وہ انجام نہیں دیتا تو یہ بدعت قرار نہیں پاتا. مثال کے طور پر دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اقربا, آپ کے رشتہ دار, آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے, آپ کی ازواج محترمات میں سے بعض امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, آپ کے دوست احباب, آپ کے صحابہ کرام میں سے ڈھیر سارے لوگ فوت ہوتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر تیسرے دن, ساتویں دن, دسویں دن, چالیسویں دن کوئی دعوت نہیں کی, کوئی دریا نہیں بچھائیں, کوئی قرآن خوانی نہیں ہوئی, کسی طرح کی کوئی رسم و رواج نہیں ہوا. اور اگر کوئی بندہ ان ایام میں یا ان ایام سے ہٹ کر نیکی سمجھ کر اس کے ایصال ثواب کے لیے ایک دن متعین کر کے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے نیکی سمجھ کے کرتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسا عمل نہیں تھا, آج کوئی بندہ نیکی سمجھے گا تو ہم اس کو بدعت کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ سے محبت کرنے کے تقاضے موجود تھے, لوگ آپ سے محبت کرتے بھی تھے, لوگوں کی محبت آپ سے لوگوں کے دین اور ایمان کا جز تھی. محبت کے مختلف انداز صحابہ کرام نے اپنائے بھی, لیکن آج اگر کوئی بندہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن میں کوئی بندہ اس طرح کی رسم و رواج اپنی مرضی سے اپنی منمانی سے چند لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے کوئی عمل جاری کر دیتا ہے اور اس کو وہ ثواب سمجھتے ہیں اور وہ نہ کرنے والے لوگوں کو بری نظروں سے ہی صرف نہیں دیکھتے بلکہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں, ان کو جہنمی بھی کہتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں اور خود اپنے اس عمل کو ثواب سمجھتے ہیں, جبکہ اس عمل کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں ملتی, تو ہم اس کو بدعت کہیں گے. اس بدعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی, و کلو ضلالت فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. انہیں ایام میں سے ایک دن ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں یا لیلت البرات کہتے ہیں. 15 شعبان اس رات کا نام الگ سے رکھ لیا گیا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے, آپ نے شاید کبھی غور فرمایا ہو, شب کہتے ہیں رات کو, یہ فارسی کا لفظ ہے, اور برات کہتے ہیں بری ذمہ ہونے کو, یہ عربی کا لفظ ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی پہلی آیت کا ابتدا جب فرمایا تو ارشاد فرمایا برات من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان براءت ہے, بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے مشرکین سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا, اللہ اور اس کا رسول اس معاہدے کو فلاں فلاں مدت تک قائم رکھ کے توڑتا ہے اور اس مدت کے پورا ہو جانے کے بعد مشرکین کی خیر بھلائی, ان کی حفاظت کرنا, ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا, اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ذمہ ہے, کوئی تعلق نہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا ان مشرکین کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا. معاہدے کی مدت ختم ہو گئی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی. یہ برات کا معنی ہے. اب شب فارسی لفظ ہے, برات بری ذمہ ہونے کا معنی ہے. لفظی طور پر اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ وہ رات ہے, فارسی میں یہ وہ رات ہے جس رات بری ذمہ ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے, برات کا اظہار کیا جاتا ہے. شب فارسی لفظ ہے, یہ ذہن میں رہے. برات عربی لفظ ہے. برات کا معنی ہے بری ذمہ ہونا, وہ رات وہ شب جس شب میں جس رات میں اپنی طرف سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں ہم کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا, ہمارا ان سے برات کا اظہار, ہم اعلان برات کرتے ہیں. کوئی بندہ مرتا ہے تو مرے, کوئی زندہ رہتا ہے رہے, کوئی جہنم میں جاتا ہے جائے, کوئی جنت میں جاتا ہے جائے, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارا بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے. کون کرتا ہے یہ اعلان, کس سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم بری ذمہ ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کماڑی کی طرف جائیں تو دریا کے سمندر کے پل کے اوپر رات کو لوگ تعویذ لے کر بیٹھتے ہیں اور ساتھ آٹا گوند کے بیٹھتے ہیں. وہ تعویذ وہاں سے وہ پیر فقیر جو وہاں بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بزرگ, وہ تعویذ دیتے ہیں کہ اس آٹے میں اس تعویذ کو بند کر کے مچھلیوں کو ڈال دیں, مچھلیوں کو ڈال دیں. کچھ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ پہاڑوں میں جائیں اور وہاں جا کے اعلان کریں, کچھ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ غاروں میں جائیں, جنگلوں میں جائیں, بے آباد جگہوں پر جائیں اور وہاں جا کے رات کو اعلان کریں. کاہے کا اعلان کریں کہ ہمارا ابو بکر صدیق اور اس کی حکومت, عمر فاروق اور اس کی حکومت, عثمان غنی رضوان اللہ علیہ اجمعین اور ان کی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق. وہ جو مہدی منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, وہ کہیں غار میں چھپا ہوا ہے, وہ غار کسی سمندر کے اندر واقع پہاڑ جزیرہ سمندر کے اندر واقع کسی جگہ پر ٹیلے پر وہ بیٹھا ہے, جنگلوں میں کسی جگہ پر وہ غار میں چھپا ہوا ہے, پہاڑوں کے اندر کسی کھو میں چھپا ہوا ہے, وہ جہاں بھی چھپا ہوا ہے, ہم اعلان برات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی حکومتوں سے, ان مسلمانوں کی کتاب سے, ان مسلمانوں کے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو وہ قرآن جو جس قرآن کے 10 پارے بکری کھا گئی تھی اور جس کے بقیہ 10 پارے فصل الخطاب کے نام سے, فصل الخطاب, فصل الخطاب, فصل الخطاب کے نام سے وہ کتاب لکھی گئی اور وہ 10 پارے اس کے اندر درج کیے گئے کہ یہ وہ آیات ہیں جن آیات کو ان بزرگوں نے یا ان حکماء نے, ان خلفاء نے نکال کے باہر کر دیا تھا, آج وہ اس کتاب کی صورت میں موجود ہے. وہ قرآن جس قرآن کا 10واں حصہ بکری کھا گئی تھی اور امام مہدی منتظر کے پاس وہ قرآن مجید موجود ہے, ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور تجھ سے جڑنے کا اعلان کرتے ہیں. اب تو آ جا, نکل کے آ جا, ہم تیرے لیے, تیری حکومت کے لیے منتظر ہیں, تیرے لیے, تیرے ساتھ سر دینے کے لیے, قتل ہونے کے لیے, مرنے مارنے کے لیے, تیری حکومت قائم کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. یہ شب برات میں اعلان کیا جاتا ہے, مچھلیوں کو آٹے کی صورت میں وہ تعویذ کھلائے جاتے ہیں کہ شاید کوئی مچھلی ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے کہیں کسی غار میں, کسی کھو میں چلی جائے اور اس کے اندر وہ تعویذ جو ہے اس کے اندر ہمارا لکھا ہوا پیغام, بڑا گبیارے پیغام, وہ پیغام جو لکھا ہوا ہے اس پیغام کو امام مہدی تک پہنچا دے اور امام مہدی ہماری اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئے اور پھر ہم ان غیر مسلموں کا جو دین سے مرتد ہو گئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دراصل دشمن تھے اور اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ چکے تھے, بعد میں اپنے سینے کے زور پر وہ حکومت پر قابض ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ ان کے والد کی وفات کے بعد وراثت سے ان کو نہیں ملا. ہم ان دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں, ان کو قابل گردن گردنی سمجھتے ہیں, ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیری حکومت کے لیے ہم اس دنیا میں نظام چلانے کے لیے تیار ہیں. کیا یہ سارے کا سارا نظام جو دنیا میں چل رہا ہے ہماری طرف سے دامے دل میں سخنے پٹاخوں کی صورت میں رات کو شب برات میں چراغاں کی صورت میں محفل میلاد کی صورت میں نعتیں پڑھنے کی صورت میں قرآن خوانی کی صورت میں کیا قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی صورت میں، دن میں روزہ رکھنے کی صورت میں، یہ ایک عبادت کے اندر ان کی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ معاملت نہیں ہے؟ ہم بھی اپنا کام کاج چھوڑ چھاڑ کے ان کے ساتھ اس طور پر شامل ہو جائیں کہ وہ اپنے امام کے منتظر ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ کھڑے بیٹھے ہیں کہ کب وہ امام صاحب آئیں اور کب ان خلفاء کی تکہ بوٹی کی جائے تاکہ ہم بھی اس نظارہ کو دیکھ پائیں۔ کیا اسی لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے؟ برات عربی زبان کا لفظ ہے، کسی شب کے لیے، کسی رات کے لیے، کسی دن کے لیے برات کا لفظ قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا، حدیث رسول میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس رات میں جو احادیث نقل کی جاتی ہیں عبادت کی خاطر، وہ ساری کی ساری جو ان میں سے صحیح ہیں اس رات پر منطبق کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری لیلۃ القدر رمضان کی 23, 25, 27, 29 تاک راتوں کے اندر جو فضائل ذکر کیے گئے ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے ملا لوگوں نے اس رات پر ان کو فٹ کر دیا۔ جو وہاں سے نکلی ہوئی نہیں ہے وہ ساری کی ساری موضوع روایات، اس موضوع پر سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے جب گھر تشریف لائے آپ آ کے لے گئے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی تو تھی اپنے بستر میں لیکن سوئی ہوئی نہیں، نیند نہیں تھی، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی لیٹے تھے کہ بہت آہستہ کے ساتھ آپ اٹھے، بڑے دھیمے انداز میں آپ نے جوتا پہنا اور بہت ہی آہستہ سے دروازہ کھولا اور بیٹھ گئے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سارا منظر دیکھتی رہی، اس انداز میں بہت ہی خفیہ طریقے پر آپ کا نکلنا بی بی صاحبہ کو مشکوک بنا گیا۔ بی بی صاحبہ اٹھی اور آہستہ آہستہ آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور بقیع الغرقد، جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے، قبرستان میں تشریف لے گئے، وہاں کھڑے ہو کے آپ نے دعائیں مانگی، دعائیں مانگنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے۔ جب آپ واپس ہوئے تو بی بی صاحب ابھی جلدی جلدی واپس آ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے جو میرے پیچھے آ رہا تھا، اب وہ جلدی جلدی واپس چلا گیا۔ بی بی صاحب جلدی جلدی آئیں اور دروازہ کھول گئے، آ کے بستر پر لیٹ گئیں اور مصنوعی خراٹے لینا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو سینہ دھڑک رہا تھا، دل اچھل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، واقعتاً میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ آپ جو اتنا خفیہ انداز میں اٹھے ہیں شاید آپ میری باری چھوڑ کر کسی اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، میں اس لیے آپ کی نگرانی کے لیے پیچھے نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں آ کے لیٹا تو جبرائیل آیا، تو چونکہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے بے تکلفی سے لیٹ چکی تھی، اب فرشتے کو تیرے کمرے میں آتے ہوئے ہچکچاہٹ اور شرم محسوس، اس نے حیا کی وجہ سے اندر آنے کی بجائے مجھے باہر کھڑے ہو کے بلایا، اور میں سمجھ گیا کہ شاید کوئی اہم بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بلایا ہے. میں گیا تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جاؤ اور بقیع الغرقد میں جا کے ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے. چنانچہ میں گیا ہوں اور بخشش کی دعا مانگی ہے. اب یہ ہے وہ حدیث جو اس موضوع پر سب سے زیادہ مضبوط ترین روایت اور سب سے زیادہ صحیح روایت, سب سے زیادہ اچھی روایت, مگر یہ روایت موضوع ہے. خود اپنی طرف سے گھڑ کے لوگوں نے اس روایت کو بنا کے, جس نے بھی بنائی ہے اپنی طرف سے بنا کے اس کو پیش کیا. اس روایت کا کتب احادیث میں صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نہ یہ کہیں صحیح طور پر یہ منقول ہے. جہاں بھی ہے یہ موضوعات میں شامل ہے, جہاں بھی ہے یہ ضعیف روایتوں میں شامل ہے. روایت بڑی اچھی ہے لفظوں کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے, مگر کیا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس روایت کی سند صحیح سند سے نہیں پہنچ رہی. چلو دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے, بحث نہیں کرتے ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد آ کے آپ سو گئے, اٹھ کے گئے قبرستان میں پہنچے, دعا مانگی, واپس آ گئے, بی بی عائشہ کو سارا تذکرہ سنا دیا. نہ خود آپ اٹھے عبادت کے لیے, نہ بی بی عائشہ کو اٹھایا عبادت کے لیے, نہ مدینے میں اعلان کرایا کہ یار آپ تو سو گئے, مجھے تو اب اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرنے والے ہیں, لہذا اٹھو سو نہیں, جا کے عبادت کرو یا قبرستان میں جاؤ. کوئی بھی تو حکم ارشاد نہیں فرمایا آپ نے, کسی طرح بھی تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ کیا کچھ ہوا, کیا کچھ کرنے والے نے کر دیا. اب سب سے زیادہ صحیح روایت یہ ہے, اور وہ روایت موضوع ہے. وہ روایت عقلا بھی قابل قبول نہیں, نقلا بھی قابل قبول نہیں. اب اس کے بعد باقی وہ کون سی روایات باقی بچیں گی جو اس رات میں بطور خاص, بطور فضیلت کے ذکر کی جائیں گی؟ یہ سارے کا سارا میرے بھائی جو طریقہ کار ہے, یہ دشمن کا طریقہ کار اپنایا ہوا ہے. انہوں نے ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کو ذہنی طور پر اغوا کیا, اور وہ روایات جو لیلۃ القدر کے موضوع پر رمضان المبارک میں آتی تھیں, وہ ساری کی ساری روایات اٹھا کے اس رات میں اس کو ضم کر دیا. ملا لوگوں کے کھانا پینے کا چکر چل گیا, ان کی دیہاڑی بن گئی اچھی طرح, اور مسلمان دیدہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر وہ دشمن کا اعلی کار بن گیا, اور اپنے نظریات, اپنا عقیدہ, اپنا عمل, اپنا کردار سب کچھ ضائع کر بیٹھا. اللہ تبارک مطالعہ کا دین مکمل ہو گیا, اللہ تبارک کے دین میں مزید کسی چیز کی کوئی کمی, کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اگر کوئی اس طرح کا عمل تھا, آمنا وصدقنا, اس کو ہم قبول کرتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اگر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ہدایت نصیب فرمائے, اس طرح کی باتیں بنا بنو کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کرے. نہ اس رات کی کوئی فضیلت, نہ اس دن کی کوئی فضیلت, نہ رات کو اپنے لیے کھانے پینے میں کسی چیز کی کمی بیشی کی کوئی فضیلت, نہ اس رات میں. اب تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے اہل حدیثوں میں سے بھی کچھ لوگ, اہل حدیثوں میں سے بھی کچھ لوگ وہ اس رات میں, اور کچھ نہیں تو کم از کم بنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں ضرور وسعت کرتے ہیں تاکہ سارا سال دسترخوان وسیع رہے. بھائی آج آ کے ایک انسان کو, ایک مسلمان کو سوائے کھانے پینے کے, سوائے دسترخوان وسیع کرنے کوئی کوئی اور کام نہیں ہے. دکانوں پر لکھنے کے لیے آیت ملی تو واللہ خیر الرازقین, بس ایک ہی آیت ملی. صبح سے شام تک بندہ اٹھا اور اٹھ کے بھاگ دوڑ شروع کی, اور نتیجہ کیا نکلا؟ شام کو وہی کھانے پینے کا چکر, کہ آج فلان چیز کھائی جائے, فلان چیز پکائی جائے, اتنا کما لیا جائے، اتنا کچھ کر لیا جائے، نماز جماعت سے رہ جاتی ہے تو رہ جائے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو نہ رکھا جائے، کوئی اور نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں کیا جا سکتا تو جائے، جہاں سے آیا ہے وہاں ادھر جائے، ہم اپنا کاروبار کریں گے۔ بھائی کھانے پینے کے علاوہ اور رزق تلاش کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں، جبکہ ادھر دعویٰ ہے اہل حدیث ہونے کا، اور اہل حدیث کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے جیسا عمل۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہتے، سورج نکلتا تو جو ذکر اذکار وظائف ضروری ہیں ان سے فارغ ہوتے، آپ گھر تشریف لاتے، گھر پہنچ کر پھر ارشاد فرماتے کھانے کو کچھ ہے، اگر کوئی چیز مل جاتی تو فرماتے اکثر و بیشتر، ہر روز یہ نہیں تھا، اکثر و بیشتر۔ آج میرا خیال تو تھا کہ میں روزہ رکھ لوں، چلو کوئی چیز مل گئی ہے تو کھا لیتا ہوں۔ پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ نہیں ہے جی، چلو آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب فجر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا، اب اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی آ بھی جائے، دوپہر میں آ جائے، عصر میں آ جائے، مغرب سے پہلے آ جائے، وہ آپ کے کسی کام کی ہے؟ آپ کے وہ کس کام آئے گی؟ آپ نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پوری زندگی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ کئی وجوہات بیان فرمائیں، ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ میں ان دنوں میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کا نامہ اعمال پیش ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو اس پہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ جس کا نامہ اعمال آپ کے سامنے ہے، یہ بندہ آج روزے سے ہے، اور پھر اس کی فضیلت میں اور ڈھیر ساری روایات آپ نے ذکر کرائی۔ اب عملیات کی صورت میں ہمیں ادھر توجہ نہیں ہوتی، اس کے بالمقابل کھانے پینے اور واللہ خیر الرازقین وہ چیز زیادہ نظر آتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہمارے سامنے، جانور پرندے درندے جانور ان کی کوئی دکان نہیں، کوئی فیکٹری لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی ان کا کاروبار نہیں ہے، وہ شام کو اپنا پیٹ بھر کے بلکہ اپنے معصوم بچوں کا پیٹ بھر کے سوتے، ہمیں دن بھر ایک ہی فکر ہے، ایک ہی فکر ہے، یا تو فجر سے پہلے آ کے دو ڈھائی تین بجے سونا تاکہ فجر کی نماز رہ جائے، اس طرف کوئی دھیان نہیں، اس طرف کوئی دھیان نہیں۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد جب دن چڑھا تو آپ ایک راستے میں چلتے چلتے ایک گلی میں گھس گئے، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بزرگ عورت کی آواز آئی کہ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان کے بیٹے کے بارے میں، اس کا نام لیا کہ فلاں بندہ ہے، وہ بتایا اس نے کہ ہے یا نہیں ہے یا جہاں بھی گیا تھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے اس کو آج فجر کی جماعت میں نہیں دیکھا، کیا وجہ تھی؟ وہ اماں کہنے لگی کہ رات کو بہت دیر ٹائم لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نماز پڑھتا رہا، جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، میں نے بھی اس کو نہیں جگایا، میں نے کہا چلو دیر سے سویا ہے سوتا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رات کو نہ اٹھتا، اگر وہ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے نہ اٹھتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا تو یہ اس کے لیے زیادہ پسندیدہ بات تھی اس کے بالمقابل کہ وہ رات گئے اٹھ جائے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ رہ جائے. یہ تو اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سوچ تھی جو اللہ کے رسول سے براہ راست ان کو سوچ ملی کہ رات کی تہجد رہ جائے تو رہ جائے, فجر کی جماعت جماعت کے ساتھ نہ رہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ رہے. یہ فرض ہے, اس سے پوچھا جائے گا, تہجد کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک صبح تک جاگنے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں جاگتا رہا, فجر کی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا. کبھی اس طرف بھی توجہ کی ہے عملیات کی طرف, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیات مبارکہ میں اس وقت روتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو دین میں نے اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھا ہے وہ بدل گیا, اب وہ دین نہیں رہا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, یہ وہ دین نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھے. اب ہمارا صرف اجتماع جو ہے مجموعی طور پر وہ صرف جماعت کے اندر ہے, اور جماعت میں بھی آپ نے وہ چیزیں پیدا کر لی ہیں جو اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ میں نہیں تھی. اب اس میں بغیر کمزوری آ چکی تھی, تو آج کتنا لمبی چوڑی کمزوری آ چکی ہوگی. اس لمبی چوڑی کمزوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت چونکہ آپ نے بتایا تھا اور آج کمزوری آنا تھی لہذا یہ کمزوری ہم پہ آ گئی تو یہ ٹھیک ہے, نہیں, یہ مذمت کے طور پر بیان کی جا رہی ہے, اچھائی اور خوبی کے لیے ذکر نہیں کی جا رہی. اپنے اندر سے یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں اور یہ چھوٹے چھوٹے معمولی اعمال ان کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے, یہ بات زیادہ موضوع اور قابل عمل ہے, بجائے اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں. اصل ذمہ داری کھانے پینے کی نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رفل دین پر بحث مناظرہ لڑائی جھگڑے یہ ہمارا فاتح خلف الامام پاؤں سے پاؤں ملانا, باقی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ جو نماز کے مطلب ہیں ان پر بحث مباحثہ یہ ہمارا زندگی کا طریقہ بن گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بحثیں نہیں ہونی چاہیے, نہ یہ بحثیں دین ہیں ان کو ہونا چاہیے, اس سے حق نکھرتا ہے, اس سے حق واضح ہوتا ہے, یہ بالکل اپنی جگہ پر بات ہے. لیکن سنت یا اللہ تعالیٰ کا دین صرف انہی چیزوں کے اندر محدود نہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے, ایک وفد آیا, 4-5 لوگ تھے, ایک وفد آیا, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپہر کا کھانا ان کو کھلا دیا. اب عصر کا وقت آ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے, وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ بیٹھ گئے. مغرب سے کچھ پہلے, عصر کے کچھ بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خادم جو آپ کی بکریاں چرا کے لایا کرتا تھا وہ بکریاں لے گیا, اس نے کندھے پہ ایک بکری کا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور ایک بکری پیچھے پیچھے ممیاتی چلی آ رہی ہے. وہ جب سامنے ہوا تو آپ نے دور سے آواز دی کہ بھائی کیا پیدا کیا, اس نے بتایا کہ جی مادہ ہے یا نر ہے یا کیا ہے, جو آپ نے اعلان فرمایا فوری طور پر اس بندے کو حکم ارشاد فرمایا کہ فٹافٹ کرو بڑی بکریوں میں سے ایک بکری ذبح کر لو. آج ایک بکری کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بڑی بکریوں میں سے ایک بکری ذبح کر لو. وہ مزدور مہمان سمجھے کہ شاید وہ ہمارے لیے آپ بکری ذبح کرا رہے ہیں, انہوں نے معذرت کی کہ نہیں یا رسول اللہ ہم نے دوپہر میں کھانا تو بڑے اچھے طریقے سے کھا لیا تھا, اب کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے بکری ذبح کرنے کا، تکلف آپ نہ فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ بکری آپ کے لیے ذبح نہیں کی جا رہی، ہمارا طریقہ زندگی ہے کہ ہم جب بھی بکری بیاہتی ہے ہم بڑی بکریوں میں سے ایک بکری اس بچے کے بدلے میں نکال لیتے ہیں، اور اپنی بکریوں کو 100 بکری سے آگے نہیں بڑھنے دیتے. ہم نے اپنی معاش کو محدود رکھا ہے، اپنی معاش ایک حد تک رکھی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنے دیتے کہ معاش میں اس سے آگے بڑھ کر جو جھمیلے آتے ہیں ان میں دین کے ڈھیر سارے کام رہ جاتے ہیں، ڈھیر سارے معاملات میں فرق آ جاتا ہے. ایک حد تک ایک بات ہے، اس حد سے ہم آگے نہیں بڑھنے دیتے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بحث مناظرہ کریں رفع دین پر، پاؤں سے پاؤں ملانے پر، سینے پہ ہاتھ باندھنے پر، یہ ٹھیک ہے، دین کا حصہ ہے. میں اس میں کوئی ان کی ترکیز یا ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں بیان کر رہا، یہ دین کا حصہ ہے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، لوگوں تک یہ مسائل پہنچنے چاہیے. لیکن لوگوں تک یہ مسائل پہنچا کے اپنے تک بھی تو یہ مسائل پہنچنے چاہیے جن کا میں نے ذکر کیا. شتر بے مہار، اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنا، اپنے اوقات کو محدود نہ کرنا، اپنی معاش کو محدود نہ کرنا، اپنے کاروبار کو محدود نہ کرنا، اپنے اوقات کو بالکل شتر بے مہار چھوڑ دینا، جس طرح ہمارا جی چاہے اسی طرح عمل ہوتا رہے. دین یہ تقاضے نہیں کرتا، دین تقاضا کرتا ہے تبدیلی کا. تبدیلی کس طرح آئے گی؟ تبدیلی آئے گی کہ مجھے ایک مسئلے کا علم ہو گیا، اس مسئلے کا علم ہو جانے کے بعد اب اس مسئلے پر عمل کرنا میری ذمہ داریوں میں شامل ہے، اب اس مسئلے پر عمل کرنا میری ذمہ داریوں میں شامل ہے، جو چیز مجھے معلوم ہے اس پر عمل کروں، یہ ہے دین. جو چیز مجھے معلوم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں، یہ ہے دین. اس سے دین بڑھتا ہے، اس سے دین آگے پھیلتا ہے. ہاں معلومات کی حد تک اگر کوئی بندہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، کتابیں پڑھ کے بڑا عالم بن گیا لیکن عملی طور پر دیکھا تو وہ بے دین جاہل کا جاہل رہا، یہ دین اس سے آگے نہیں بڑھتا، نہ اس سے آگے دین پھیلتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاشرے کے اندر رحمتیں اور برکتیں میسر آتی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرات عنایت کرے. اقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولا واتم واہم واکبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.